الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان ajuma bi passé ci kartanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ngi fatali won mbokk julit yi fatali sunu bop ay mandarga yu tollok fukki mandarga ak ben ci mandarga yi texedi ci ndimbalu yalla tabaaraku wa ta'ala ak katanam ñu bëgg fatalante tay alamatu saada mandar gay texé ay mandar ga yo xamné ku ko mel dundu ko jëfé ko manes na japp koku day ëlëk bokku na ci ñi nga xamné dañuy texé texé nak bokul ñun nuñ ko gisé ak niko alquran jangalé mën nañu défar sappé yi nga xamna ñu taxaw da jumaaji fessul togaay bi mo rafetul mbokk yi téré niko alquran jangale nun nin ko degge dafa woute lele nga degge kune buma dundé atak soxna rek texé lele nga degge borom kër gune suma dundé ba sama njang doom yegg rek ma texé lele nga degge kune buma dundé ba liggéey texé lélé nga dégg ku né suma dundé ba sama njabor gi ku nek ma placer ko ci barab téxé mana ku nek rek ak li nga japp né mo lay téxel lélé nga wax ko waye alquranul karim bam ñuy jangal ñu téxé def ñu wax né faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal janna faqad faz borom bi neena ku fat ku de ñu musal la ci safara duggal la aljanna yow ya taxé niké taxé du tabax du tukki du tak soxna du am liggéey du am alal taxé moy ku dundu ci aduna ba fatu yalla musal la ci safara duggal la aljanna borom bi neena yow ya taxé taxé gogu nak borom xam xam yalla nu len yalla fayal won ñu ci ay mandar ga yo xamne ñun dal nañ ko jëm ci suñu bop pour nu mel nonu pour bu nu faato yalla musal ñu ci safara duggal nu aljanna ñu doga taxé ñu ne awwaluha an yakuna zahidan fid dunya raghiban fil akhirah li ñeek ci mandar gay téxé moy ab julit bu bëggé téxé na deddu aduna na xemmem al-akhirah na deddu aduna walis ko wan ko ginaaw al-akhirah yittel ko lolu nak nu muy nekké deddu aduna moy jëfi al-akhirah da la yittel xam nga tay al-qur'an ci bopam mu yalla tabaaraku wa ta'ala kaddom mo nu dut baram nenu bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya li fi wor tay mir moy aduna rek ngeen gëm aduna rek ngeen bëgg nit nak bu bëgge taxé day won ginaaw aduna djublu al-akhirah lol nu muy nekké moy jëfi al-akhirah dalay gënal jëfi adina jëfi al-akhirah moy jaamu yalla top yalla top qur'an top sunna lepp luñ né nit bu ko défé al-akhirah yalla fay ko lolou yittel la way xam ngeen né tay li ëpp ci ñun moy aduna rek mo leen ñor lepp luñuy def ci walu aduna mbiru al-akhirah yi sax ñi mu yittel lol ño ci son waye amma mbiru aduna li ëpp ci ñun mom lañ mo leen taxa nelaw motax duñu nelaw duñu yandal duñu fananal aduna nak bis fu nek mu wonnu bopam gis ngeen fi ma taxaw imam ratib bu mag bi fi nekkon wacc na liggey ba demb lañ ko denc fi ma taxaw lolou yalla mo ni wonne lima wax man yalla moy deug ni rek par ken ngeen di ñew ba fekk sima man borom bi tabaaraku wa ta'ala kon nanu aduna jangal bis fu nek wonnu ay mbiram ñaarel ci mandarga texe an takuna nahmatuhu al ibada wa tilawatul qur'an ab julit yitem wala mu wara bok ci liko wara yittel ci adina moy jaamu yalla ab julit nako jaamu yalla ñor nako jaamu yalla yittel na gor gor lu kem talayal katanam ci top yalla ak jang tere yalla bi tere nga gis ay julit yo xamne jaamu yalla yittelu len waye jang alquran waxi nopi di nga gis julit bo xamne mokal na lu ne ci aduna deg na français deg na anglais deg na espagnol mën na lu ne waye boko ne téré yalla bi mu ne la lol nak wax deug yalla fatiha fala rek nasi ak l'ikhlas rek la ci man ndax dañ ma téla génné dara bama nekké xalé dal lan ma yobone dara rek après dañ ma génné nit ñi sax fofu lélé nga ni nit ñi dañuy jéma nax yalla dañuy am doom né boko dugalé dara bamu ubbeeku rek xel mi danaka day ubbeeku yobbu ko école su boba rek lepp moy raw da ko am doom rek daali ñew waaw bismillah ñetti at ñenti at ñu indil lako ngay gor gor lok mom bis rek ñu ne amna juroom ñaari at école ubina rek nga ñew ci daara ji rek do gis ken arañu neenañ amnañ luñu julle mokal nañ fatiha mokal nañ nasi mokal nañ farahi mokal nañ ikhlas amna luñu julle baxna est ce que lolu la yalla wax est ce que lolu tax téré bi wacc 114 sar yonent bi alayhi salatu wassalam mune tere bi ñiko mokal ñoy sangi yalla ñoy sangi ci kaw suuf ñoy ahlullah ñoy ñoñi yalla suñu bëgge gis ñan ñoy ñoñi yalla ci kaw suuf moy ñi mokal tere yalla bi ahlullah fil ard ñoñu la yonent bi ne khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama ñi gën ci yeen moy ñi jang téré bobu jangale wat ko kon buñu bëggé taxé nañu jaamu yalla yittel ak jang téré yalla bi ñenteru mandarga ñettelu mandarga ci mandarga yi taxé yi qillatul qawl fi ma la yahtaju ilay ab julit su bëggé taxé na ne wax da fermé lamiñam nako téé xam ngeen ne loolu tay ci sunu rew mi teelam mi la hawla wala quwwata illa billah danaka nit ñi dañoo boyal seen lamiñ ñi wax guddi wax beccel te li upp ci wax yi dara du ci jeriñe wérante ci lamb wérante ci football wérante ci da nga fekk grand place bo xamne bala ngay xamne rew mi wax da leena yittel ñu ne tay combat amna dimanche lundi nit ñi xey ñu journaux yi jaay katu journal bo romb demel le deej mo fa xew ñoppay ci xaw ku nek di commentaire abdulit kaddom gi nako teye ndax yalla dako bolek ay malaika ñukoy wott yalla xamal ko ci qur'an ne ma yalfuz min qawlin illa ladayhi raqibun atid li ngay wax yeb ñu koy bind yonent bi bu muy netali hadith bi muy netali aya bobu diko jangal sahaba yi am ci kenn ku ne ko wa lepp lañuy bind mu ne ko yalla na la sa yaay ñak sakalat ka ummuk yalla na la sa yaay ñak xana xamoo am ak indi bi ngay wax sax ñu koy bind am ak indi ñi ngi koy bind kon julit ne neewal waxam na xol ay kat dom li ngay wax ñu koy bind yenente bi alayhi salatu wassalam neena li upp ci li duggal nit safara ëlëk moy hasaidu alsinatihim moy sen mbubiti lamiñ nit kuy wax rek ba ëlëk ñu ne la ba wax bir jahannama nga ni lu fi duggal ñu ne la sa lamiñ bi mo la fi duggal nañ xol suñu kaddu nañu contrôler li ñuy wax yenente bi alayhi salatu wassalam ñaanal na ku tey lamiñam rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalna yalla yeram wajo xamne dafa wax ngir mucc wala mu nopi ngir am jamm ñentel ci mandar gay texe yi an yakuna muhafizan ala salawati al khams ab julit nako julli jurom yittel mu wattu ko sam ko borom bi tabarak wa taala waxna ci qur'an hafizu ala salawat wattu len julli borom bi waxna ci qur'an ne inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawqut julli day dañ ko faratal ci yeen waye dañ ko utal ay waxtu yenente bi alayhi salatu wa salam bañ ko laaje jeuf yi lan mo ci gën ayul a'mali afdal mune as-salatu ala waqtiha julli ca waxtu wa mbok yi l'islam yi li len la ci ay mandarga yo xamne mandarga yi texe la kuko mel dund ko ba fatu borom bi tabaarak wa ta'ala dina la jobbu ci peyam yu sellié ci kër gi nga xamne mom la dik ñi am melokan yu melni yalna nu yalla may ñu mang melokan yoyu aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بقيتي الله تبارك وتعالى جروميل ملكا أن تكون صحبته مع الصالحين ab julit na def yitem bu bugge taxé na and ak ñu bax as-suhbatu ma salihin utal andando yu bax bo de goor utal andando yu goor yu bax yu lay soñu ci jaamu yalla yu lay soñu ci qur'an di la soñu ci sunna yonnent alayhi salatu wassalam di la soñu ci taxawal julli dila soñ ci wor bis sunna yi ginnaw farata yi yonent bi neena tan len ay andando ndax nit ku nek da ngay jël ci sa andando ay jikko yenente bi alayhi salatu wassalam biko yalla namme baxal yalla dako won yenente ne ko ulaika alladhina hada Allah fabihudahum iqtadi ñi da la baxal ñi ngi ni so bëgge bax royal ñi topandol ñi kon ku bëgga bax da ngay ut andando yu bax ut xarit yu bax yu am jikko l'islam innal qarin bil muqaran yaqtadi ndax andando bo gis day roy moromam kon ku bëgga am mandar gay texé utal andando yu bax bari na ku fi yaq tay xalé bu fi yaq ci jamono lu ko yaq ay andando yu bon budé jigen budé gor budé mak budé ndaw soy andak ñu bon rek le nga bon sik neeku ci juroom ñaarel ci melokan yi wone ne kuko mel texé an yakuna mutawadi'an ghayra mutakabbir juroom ñaarelu melokan moy ab julit na soufé man tawada'a lillahi rafa'ahu ku soufé ngir yalla yalla yëkëti la ab julit na oyof ab julit na soufé na taraxlu yalla bu mu reuy ndax reuy mbalanu yalla tabaarak wa ta'ala la yonent bi neena ku ko xëccok yalla yalla teural la ci kaw souf kep ku soufé soufelu yonent bi neena yalla dina la yëkëti alquran mu ngi won ci ku kawé waye soufé lol ñu kawé waye soufé ci katanu yalla ba jégué nit ñi afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat yalla neena xol leen geleem ñima ko bindé dafa kawé lol waye ben kaddu rek ak boom guñu xëc geleem wacc na nit war ko yek su geleem lankon baña soufé kon doomu adama du ko wër du ko war mukk ci aduna wa ila samaa'i kayfa rufi'at qul lin asman niko yalla yëkëté waye lu doomu adama soxla asman wacce wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun yalla neena lima len dëncal yëpp mu ngi asman hatta seen wërseuk mu ngi asman kon nit lu mu kawé kawé tak ay ndomba tank am daraja am alal am bu mu tax nga kawé soufel ngir yalla gis ngeen qaruna kérok ba mu amé alal bay tok ci pilianu or ay nit diko yëkëti mu len di fay yalla misal nu am ni mu tollu néna ciabi magasin yi ay gëlem ñoko doon seuf waye ba mu reey lo yalla jox souf ci ndigal nako wan ba fi ni wax ak yeen kon ku soufé soufelu yalla yëkëti la ku bëgg téxé na nga soufé ndax melokanu ñi téxé la asamin an yakuna sakhiyan kariman juroom ñettel ci mandarga téxé yi nit na tabé ab julit day tabé ab julit bu ko yalla mayé nay gestu ay mbokam yonent bi neena laysa minna man lam yahtam bi umurul muslimin kudul yittewo mbiri julit ñi yonent bi neena yow bokko ci ñun laysa minna man bata shab'an wa jaruhu ja'i bokul ci ñun ku fanano dépasse suba say mbokk julit amuñu luñu lek amuñu luñu nan julit na tabe nay joxe bu ko yalla denké yonent bi neena xol len ñi nek ci sen suuf bu len xol ñi nek ci sen kaw julit bu ko yalla denké nay gestu ay mbokam yonent bi doona wax abazar boy toggu bari lal ñeex mi bo ci mëna maye ci yap ndawalit nga tank ci ñeex mi maye an yakuna sakhiyan kariman abdulit na tabe waye na tedd attase juroom ñentel an yakuna rahiman bil khalqi Allah ab julit na eumbal julit yalla yi yermande nañu noyal xoli nañu yaatal denni nañu tasara yermande ci bir julit ñi irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama yeram len ñi ci suuf bu ngeen bëgge wa asaman yeram len yonent bi neena ben waya ngi ni bu yalla jeegal xaj la may mu nan xaj waji dafa maron nan mu wacc ci all bi di weur ndox mu gis ten mu jubal ci ten bi nan ba mandi mu romb ab xaj bu mar bay mar xeer waji dem delu wat ci ten bi rot ci bag bi jël dalam marakis tank ci ndox may xaj bi mu nan bi mu defé lolou ba paré mu sant yalla mom waji yalla tabarak wa taala dal koy jéggel kon bu féké waji xaj la may mu nan yalla bal ko kon kumay nit mu nan fo jëm nañu yeureum nañu yeureumante tay rewmi dara taxul mu metti luddul ñak yeurmande kuy jaay yaang ci juroom fukki bénéfice kuy liggéey lo nit ñi salaire bu ndaw nga len di fay lu tuti te bu doon yow la nga lank ko kuy loué da ngay jall yeuf yi ba mu kawé tay lool rek mo sonal nit ñi moy ñak yeurmande su nit ñi yeureumante won seen biir li yalla wacce tabaarak wa ta'ala ci kay suuf ci yeurmande ak taranga doyon na nit ñi seen dog waye da nga gis ko xamne mi ngi denc 50 milliards bis mu ne nga dekk ko ci radio bi 50 milliards ben milliard rek nit meun na ci dundu juroom ben fukki at bes mu nek muy dépasso 100000 francs mu dundu juroom ben fukki at xolal lol waji denc ci 40 50 60 mu bayyi julliti yalla yi suñ ko ne lillahi ci jakka ji wala ben jullit ñoo ne ko wallahi dencuma dara mu genné ben sagaru ñaar fukk wala témèr jokk xolal limu denc ñak yeurmane motax tay rew mi melni ñepp sonu ñak seni ngor jaay seen diine yor melokani ay yahud ak ay nasaran al ashir an yakuna nafi'an lil khalq julit na jeriñ xet bi na jeriñ julit yi julit na jeriñ ay juliti mbokam yanent bi alayhi salatu wassalam neena khairun nas anfa'uhum lin nas ki gën ci nit ñi moy ki jeriñ julit yi ki gën ci ay mbokam moy ki len di jeriñ waye du ki len di jeriño julit ñi nañu jeriñ seeni mbokk fukkel ak ben an yakuna dhakiran lil maut ab julit bu bëgge dundam jak na bayyi xel de day tax nga jup mbokk julit yi ñun ak yeen ño and kan mo waron xalaat ne sunu imam bu mag bi bu tedd bi bu genn aduna barki demb dina genn aduna semaine bi kan moko waron xalaat kenn ci ñun waa yalla mo programmé nonu moy dé mom day wër rek ku sa ru ñor rek nga dem loolu tax ñu wara nekk ci lu baax yalla né dé buy ñew ci yeen dalen di bét waaw kon nak nañ ko waaj nañ ko préparé yonnati bi alayhi salatu wassalam do don tok ba ci ag mu né tazakkaru al maut fatali ku len dé tazakkaru hazimil lazat fatali len fatali ku len li tasbanexi moy ñew fekk borom kër ci kërëm mu ne ciopet borom kër ga banex ga jeex moy ñew fekk borom alal ci bir mu ne ko ciass moy ñew fekk ki jëriñ nit ñi mu ne ko ciass moy ñew fekk yaay ju uuf njabot mu ne ko ciass moy fekk taawu kër bu uuf kër gi mu ne ko ciass kër ga tas njabot ga tasaro yalla neena de len fat yonent bi neena de len fatali ko koku ki jeexal banex tazakkaru daiman al maut nanu fatali ku de wa murru ala al qubur nanu romb bameli mu leer ñu tay ni ñu dekk ci kër yi suba dana ñu genné kër yi yobu ñu ci bameli ñu dekk fa Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah kana iza dakhala manzilahu ja'ala yabki hatta as-sabah wa fi yawmin min al-ayam izdada buka'u falamma sami'ahu al-jiran ja'alu yabkuna ma'a Umar ibn Abdul Aziz kenn la ci ñi baxoon ba ñu yéggal ko ci khulafa ar-rasidin da daan def say duggé kërëm rek tok joy ben bis mu joy yu metti ba njabotam yewu tok di joy bi len dekkando yi déggé ñuy joy ñom ñom ñi yewu tok ci wétam mom ak wa kër gi ak dekkando yépp ñuy joy kenn ci dekkando yi nako yarhamukallahu ya Umar ma hadha albuka Omar yalla la yalla yeureum waaw yow Omar ibn Abdul Aziz sa joy yi lu ko waral mune tasawwartu yawm alqiyamah dama tok legi rek sama xel dem ci yowmal qiyam mune fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir al janna nak al akhirah nak ni ngeen ko xame ñaari keur rek la ñeengi al janna ñeengi safara mune man Omar ibn Abdul Aziz xamaguma fan la bok ci ban keur lay dug mo mbok yi ñun ñu julli ci juma nda xamnañ tay ñan kan ci ñun moy fanan kan ci ñun moy xey suba fajar ana kan ci ñun mo jëm al janna ana kan ci ñun mo jëm safara nda xamnañ lolu est ce que bindi nañ ko suñu jël lolu tax ñu wara gor gorlu ñu wara jaamu yalla tabaarak wa ta'ala ñu bañ ko bokalé ñu wara dendalé yalla kenn ak lenn ñu sopp suñu jëf sopp suñu jëf ci kanamu borom bi tabaarak wa ta'ala allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna 'inda al maut ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بوكو تي يالا بون جولي با بار ني نيانال سونو امام عثمان ديم يال نكو يالا ييرم وايي ني باغا ياكامتي ان شاء الله باذن الله امنا بن مبوك بي دوجو تي الاسلام ñu ñaan yalla tabaarak wa ta'ala lolu tamit yalla beuril ko aljuma bu nek yalla maynu l'islam yok wala bis bu nek yalla maynu l'islam yok yalla na yalla yeureum way genn aduna yi ñun ñi fi dess yalla na yalla degeural nu bonu mën ko jaamu aqulu qawli ha aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim branche alcoolique da ngeen am fi ki